تقولون هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا سورة طه کی واقعہ او قصہ د موسی علیہ السلام خاص کر د تسلی او استقامت رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره چې په دې مسله کې او په دې دعوت کې وحانو پیغمبرانو باندې هم دغه امتحانات راغلي چې باندې کې ډېر مشهور موسی علیه السلام داو امتحانات و تبیانول اغا مطالبی کروی چه اللہ زمان دیرو سیدونو تا ضرورت تے چه زمان سینہ کلاو کیا زمان جبا صفا کیا مال مرگرے پکار دے چه باغبان دمیم لا مضبوط ای اسباب دی ظاهری اسباب هغه ټول ول الله منظور کړل ابي او ته تایید او تاکید لپاره و چې ګور د احسانات چې ما تا باندې وکړو تاسو لم به ځل نه دي دې نه مخکې ما تا باندې احسانات کړی دي چې کله څه پیدا شوې ګور او ماستا مورتا الهامو که چه سندک کی بن که او سندک دریاب تاو وردوا او دریاب وڑو نفران کورتا او بیاستا تربیت ما داغی پلاس باندیو که فران پا کور کی بداغا وقت که ماستا پورا حفاظت کرده او تم ساتلی نوس ودنکم نو دا آغا ابتدائی دما شموالی حال قرآن بیاناو نو یو ذکر کو چو سندکی دا فیران کور تلان نو بلی ذکر کئی چه قصص کیویلو یو لسمیت کی چه موری ہوئی نموز علیہ السلام خورتا چه قصوی ہے دپس روانے کنا دپس دلر نظر کوا سی کوای چه دے وکم پلدی خور دموز علیہ السلام روانو او دا سندک بے پا نظر کے ساتو خلق نپوی دا بی ہاں نکل چه سندق دا فیران کور تلانو نخور رال اکور کدیر خلق جمع شو گرن شو ہاں او دا کوشیشی کو چه دل خواور کو بیور کو نکل دیو گی کنا لیکن او دا چاسین ناغستا چا وسی نه تا چاونه مخ بیا په لبارو نو هغه خور د موسی علی السلام ورته وی چې ما ته داسې یو کور معلوم دی چې وی ارما شملت فاور کوي او اخلي یې کنه نو یو سبب جوړ شو چې دې په دا ورځ باندې خپل کور ته خپل مور ته واپس نو دا آغا مقام ذکر کی قرآن اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ او یاد کا دا خبره چروان او خورستا او سندکی صحیح کو دلرینا ابیا کلا چی فران پور تلانو دارال کلا چی دی پدی باندی سو اختلاف جوړ شو چې دل با سوک خواه ورکی دو دی چا خواه ناخلی فتقولو نووی خور دو موسیٰ علیہ السلام هل ادلکم خبر کم تاسو علا من یکفلو باغ چا باندی چې دو حفاظت پکی دو تربیت پکی ما تدا سکور معلوم دی چری قرار سوک ماشوم راولی داغی خواخلی زبتا ستاغا کو رخے ما یو قول داری چه غلان امور راوستا او جسنگ ہے تنی تواچا اونا شوروکڑا نبت دیوی چتا بدل تایی استاس ضرورتون دیار ساغمونگا دی موار او تا باتا تربیت که دل تا اگه انکارو کوچن دوما کور دی دوما آل دی دو کور نشم پر خود دی بس اگیو تاوی چدا بوی دادان سرا او تا دو تربیت کوا دو پاور کوا سب ادر زعی مور شی امونگ بتالا دی پوجبانی صدر کو خوا تا امونگ محرم کونا موسیٰ علیہ السلام اقبل مور تو واپس کون او سر دینا چیز فرعون دو طرفنا ولتن خام مقرر شوها داغا وحنا دی نوکر شو فرجانا کا پس مونگا واپس کلتا الى امی کا مور خپلتا کی تقر رائنوا در دید پارا چیخی شستر کی داغی ولی جدی تی جدا شو در یاب سی غرزا انو دیر غمو کنا تی قصص کی بیارا غلی لسم چو اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا چو سارکنو موسیٰ علیہ السلام دا مور زر ڈکو دا غم بل فکر نو صرف دا موسیٰ علیہ السلام فکر ما نو کل جواب پسی کنو دا غیستر گیا خشو کنو کئی تقر رائنوها ولا تحضنا او چی دا غم جننشی و موسیٰ علیہ السلام پسی بیا موسیٰ علیہ السلام دفران پکور کی لویدو تردی چورا سید خپورا دوانے تا پندل سکالو اندازہ کی دا سشو نیو کیسے اوکو چاہ سورہ قصص کی ذکر کری پھلے سمایات کی چاہ موسیٰ علیہ السلام راوو تو گرزی دو غرمہ کی نو دوتنو پا جگڑو یو دو پیران دو قومنو یو دو قومنو بنی اسرائیل نا بنی اسرائیل یوازو کو موسیٰ علیہ السلام تا چراشد ما سر امدادو که او دی پا ما ظلم کوي موسیٰ علیہ السلام خلاصی لیلارو چی دیو بل نجدا کم کن نا اچا چی ظلم کهو فراونی اگلی سپور کنو آمر شد آگینا دا مصیبت پر آگی وقتلت نفسا او تا قتل کړو یو سړی د دې فرعون یانو نه او تاسو رډیر لوی غم پیدا شو چې اوس وا فراونیان زما تپوس کی او مال سزا را کی او زمانو بدل اخلي فنجینا کامن الغم نمونگا بچ کلی زداغی غم نخا من الغم گناہ نو چکر خلق ہوئی چکو رسولی قتل کو اڈیر غٹ گناہ کو اللہ ہی گناہ نو زکر یو فاغ کافروں او بل دار چی خطائے سر کارش موسیٰ علیہ السلام قصد او ارادہ دا قتل نو بلکہ ارادہ دا خلاصی وا خامو آج خلاصے کیا نو یو لبا دا سو پسینہ کی گزار ور کی چاپا لشا بلن نو دا خلاصے ہی کنو موسیٰ علیہ السلام امدقہ سے خلاصے کو داغبا نیٹا پورا آسالے مر شفا دیکھ سو گناہنگار نہیں وہ غم خوئی کنو اللہ وی دا غم نم اخلاص کرتا فنجیناکا من الغم پس خلاص میں کلتا دا غم نا او سنگ اخلاص کو دا غم نا اگر قصص کراغلی ان اللسم آیات کے چیو سڑے را گئے وجا رجل من اقصى المدینة یسعا آغا راونیانو دخوان راوی منڈی والی اویو چه موسیٰ علیہ السلام فرعون داغا ڈلا مشورکی استا پا حق کی او پریدی دینا وجنی دی فخرج اوزا دمی سر نوزا استا خیر فائید پار راگ لی بس موسیٰ علیہ السلام مصر پری خود و مدین تروان شو لار بس دا ماناو چی فنجیناکا من الغم تخلاص کلما دا غی غمنا چاگا یراد فرعون و او قتل و صدا و وفتناکا فتونا ام پتا باندی امتحانونا کلی دی دیر امتحانونا تسیونو دیر امتحانات مون پتا باندی اکڑل دراتلون کیا دی چی دا امتحانو چی مصر دی پری خودا وزی انتلاری دلہ سرد و مزل و پیادا اسمرا گران کا بیال تکی دو شعیب علیہ السلام سرد مزدوری کولا لسکالا دام سمرا گران کار دا او بیا چرا روان شوی او مصر تراتلی نو لار کی دتا دغه مشکلات پیخ شو دا مختلف امتحانون یادی او دیده که ابن کثیر حدیث نقل کرده چاوی تا حدیث دا نسائی وی او حدیث دا فتون و تاوی چاوی که دا سیده تا موسیٰ علیہ السلام امتحانات را جمع کری دا اولنا چکورا فرعون دا کار شروع کو بچی قتلول چا موسیٰ با کی پیدا نشی سواخی قتل کرنو اخپلو خلقو اقومنو اتووی چدا چتدا بچی قتلے او دا مشران دا سلال شی پخپلا نیٹا مڑو شی او بچی پیدا نشی ندا کار بسو کئی نفران پاگی کی ترمیمو کن بیا بے او کال نقتلو لوبل بے قتلو جب کم کال یہ چوٹی ونو ہارون علیہ السلام پیدا شو جب کم کال قتل شروع نو موسیٰ علیہ السلام پیدا شو وفتناک فتونا نبیہ چکلا فرعون دیاری نه او سندک کی واچه او دریاب ته ورځو دا سمر من امتحان و پتن ناکا بتون بیا چی سندک دا فرعون کور تلالو دا خو بیا دیر اغتا خطر وخا دیر خطرناک کارو چی بل دا بلاخ لیل لالو و پتن ناکا بتون بیا چی کل دا فرعون پکور کی دا تربیت کی دا او فرعون بده اغسطو اروح بے پغیق کیو دمرے خواہو شتبار بلالو اد بادشاہ پا تخت بکیناستو اناسا پا بیعیات شنو بیاور آگے کورتا یلکا ہم آشم سوچو دمرے او سر محبت خواہ نکل کل با موسیٰ علیہ السلام دیوی دا گیری نراخ کو داگا بوتا غصہ پیدا شوانو بیچے لالو میں حضرت آسیہ با شفاعتو کو وفتنناک فتونا انو بیا دا کارو شو چکل لوی شو زوان شو او خلاسے کونو سڑے دلاس نقتل شو دیر غٹ جرم و کنداغی پن وفتنناک فتونا دا امتحان پر آگئے ابھی ہمیں سر پر خوداو لال مدین تا ردے ذکر کری یوشپک قسمہ ادیتا حدیث دا فتون وی چی موسیٰ علیہ السلام باندی دا شپک قسمہ امتحانات راغلی تھا فلبست سنین فی اہل مدین پس وقت دی تیر کو یو سو کالا و مدین کی یعنی لس کالے تیر کریو گا اگر امون خو پرندہ خبر کریو جدی کل اللہ حکمت داو جدو موسیٰ علیہ السلام پا طبیعت کی سختی و جلالیتو جدی دګړې بيزو سره وخت تیر کی غنارې مال دې عجز نظر کې وینار وی راشي کنه تا خاصه عام خبره واخا هو اصل حکمت دا او چې دې ز پیغمبر پکور کی یو لاس کاله تیر کی نو دا غنه با عادتون الذکی اخلاق بس ذکی بلې پیغمبر پکور کې خور وخت درس کی کنه دے با علم دکی دے با نبوت پا اصول باندے و پا بنیادن باندے پوشی دالوے حکمت فلبست سنین بی اہل مدین ثم جیتا نبیار آلے نمدین نبیار آلے علا قدرن پیوندازہ باندے اے موسیٰ علیہ السلام چی اجازت اوختو دا شیخ دا مدیننا چی دا کورتا دا ما دیر وقت شوی دی از مورا پلار ملاقات پوکم لس کالی تیر کردی دا اندازه وکم تا پا دینیت رات لی چی دا کورتا دم ملاقات لزم نوستوناتو کلی نفسیم نو پلار کی مارا گیر کری چی چتا دی نو ملاقات سار اگا خبر پاس شو دا دبندہ پزلو یوی او پی خبر شکن تو چی تلین وستناتو کلی نفسی محبل زاند پار خواہ کری چوری گا نور کارو نبکی گی خدا زما یو دی مواری دا زما یو امانت تے زما پیغام دے او دا بل سوک نشی رسولے دا تا رسولے شی ازکا چی تا مخ کے ٹولی ڈیگرے پاس کری ٹولی ڈیگرے خوا ایف اے او بی اے او ایم اے او پیج ڈی او عرص دیو کلو انو اس راشد دی قابل شی خوا خاص میں کلی دا خپل نفس تا پارا الله څه کوي په حال کو باندې نلی نفسی معنا لی وحی لی رسالتی تقبل رسالت تپارا زده لیگما او زده ناد دین کار اخلما زوستا پلاس بانده ده مخلوق اصلاکو ما تا معنا ایفا وستناتو کلی نفسی دا منطب شخان چکان بیاو کرده ده کرست نور سوک کئی ده اللہ ده دین خدمت نو اللہ نسبتو کو چی ده زما خدمت تیم هر سوک چی دین خدمت کی نو اللہوی لنفسی ده زما خصوصی بنده ده خواه زما خدمت کی نو بیاده تویم اذهب انتا واخوکم پس تلار شا عورورستا حارون علیہ السلام اغه وسره مرګره کنه ها بیا آیاتی زما په دې معجزو سره ولیکن خبر راتکو ما ولا تنیا فی ذکری دا غره ضروری خبر اسنه چې لکه زو سوار له سمې صدې مولانو ستل شي او ډډه ولګه چیر لگه رام کوما طبیعت میں صحیح نہ دے اپو خانو مولانو مطالبان تدا سے خبری کولی چھے عوام بے پی نکو اکولو یو مولاو مردان کی کنا سمندر خان نو میں ہو خمولاو کتابو نو میدا سوی چھے تو بودو عمل کو طالبان ور بسر او طالبانو ته وي يردا پټي سوځي وبوته واچوي کنه ګور نو جوړاوي وجګاو کې لاس را ډک نو دل به و براوړ پټي نو سوځي کله شین اسمان او هغه وي ير ډیر درانه ور یزدا په اسمان باندې ډیر غټ بوج دی هغه وزر پتیلا کې خدانو کاوه به ول په حق لا داغه مطلب اسمان نو خپل سر یادو چې په سر مې بوج دیو دا خبرې به کولې ښا نو دا غسی مولان الله رب العزت دې کې ګوره موسی علی السلام ته وی چې که هر څه خطبه خبره کوي دې کې ول سستی نه کوي دې کې و کمزوري نه کوي الله وي تا نمنم ها چو بنده وی چیر نن می سبیت سینا دیو نن درس نشم کولیو نن سبق نشم ویلیو نن ولیو ولا تا نیا فی ذکری دیو تبیلی دی خوا تا خبر امخ که کری دا نو دی دا خبر نوی نیا ورس تو خبر وی نی خوا دی خوزان سانی کئی کنا خوا تاسو دواړو ته هم چې سستیونه کې زما په دعوت کې زما په پیغام کې اذهب لار شه زه دواړه فرعون ته نو توغا یقینا د سرکشي کړی دا طریقه ته وي اقول له قولا لینا نو دواړه خبره وکړي د فرعون ته خو خبره نرمه پوری زاوی نیخا قول اللین انزیل ایرامن ڈکڑی دا چمڑا قرآن وی چی خبر اپا نرمی سرکوی اتاو سختی کوی نو ایدا مخ کی چو بلا تنیا تو خو نرمی دیتا وی کنا نرمی دیتا وی چی خبر اخکارا مکوا اسی بس دا سی خوگی مگی خبری و تکوا خوا او چې الله ډېر لوی شان دی ډېر لوی قدرت یې دی اسمانونه پیدا کړی ځمکه پیدا کړی او بنديان یې پیدا کړی دی دا تاسو ته یادوا او خبرې لمر ازه ها چې وحده لا شریک له الله واحد لا شریک دی او هغه سره شریک نشتا، نو سره انبیاء شریک دي، نو اولیاء شریک دي، نو ملائک. دا نه وای نوې قران وی چې قول اللین نرم خبره کو، نرم خبره وای دغه ده سپویږي په نرم خبره قول اللین. ها ابن کثیر معنا کی اے قولن مقطوعا بالادله القطعيه، تاسو خبره کوه چې دلیلونه ورسره، خبره او دلیل، خبره او آیت، خبره او حدیث، دلیل ورسره بیانوي. دي ته قول لین وی. ها او بیا دا زمانی دی او شاعر اشعار په دې باندې پیش کړی امیہ ابن ابی سفیان، چې نبی علیہ السلام دا شاعر په حق کې ویلو چې شعرونه مسلمانان دي او دې کافر دي، او دا هم پکې تیر شي. دا شاعر دې قول لینن معنا کړی دا ګوره دوره پوي د ایمان نه راوړل، دا بس ایمان دا اللہ اختیار کی دے، ہدایت چال اللہ ورکی نور کی. ناغوی دا قول لین دا مطلب دے چی اے موسیٰ علیہ السلام چی دے فرعون تلال شیئے، نو دا سو وطو آیا چی دا اسمان تا پیدا کردے دے، تا برا خیست شن گمبتو، او بیا وطو آیا چی دا انور پا گتار آخی جوڑے دے چی طول دنیا رنا کردے دا، او بیا ته وای چې دا شپتا پیدا کړی دا چې ټول دنیا تیار کی، بیا ته وای چې دا سپوږمې په کتاره کې جوړې ده، او بیا ته وای چې دا سبا تراولي چې دنیا رڼا شي او خلق په سکون شي او سبا شي سمره خسته وخت ده دا تارا اوستره، او بیا وته وای چې دا د اسمان نه باران توره، او بیا وته وای چې زمکه نه دا بوټي تر او باسي دا څه خسته او شنه شنه، او بیا وته وای چې د دې فصل په دې سر کې چې الله دا دانی پیدا کړی دي او دا دا جیبونه ول ډکړي دي دا تا کړی دي قول اللین دامانا دلیلونه او سر بیان چیزا سے خبرو کدی فرعون تا تعلو یتذکرو او یخشا شاید چیزے عبرت حاصل کی او فورا ایمان راوڑی توبو باسی دا کفرنا او یخشا یہ پدل کی یر را شی در اتلون کی وقت پارا تیار شی کوس ایمان را نوڑی نو کې دې چې رسو د پاره دې جوړ شي او تیار شي. تدا الله طرفنا دوړ پیغمبرانو ته حکم چې دې لار شي هغه بیا خپل مطالبات پیش کړي. از تمشي وختوکا یاد کا چروانو خورستان نغینو یو مریمون فتقولو نبیوی اغا فرعونیانو تا هل ادلکم خبرکم تاسو علاما یکفلو فاغا خلق باندی چی دتو حفاظت او تربیت بکی او دتو خیرخوایی او دتو همدرزی بکی پر جانا کا نمون واپس کرتو اے موسیٰ علیہ السلام الى امکا اخبل مورتا یا اگر وزو یا بلر وزو اشپپا کی تیرشی وحو کہ تقر رائنو تدید پارا چیخی چی استرگی داگئی فاولاد بانی سر استرگی اخی کنخا ولا تحزن او غمجن نشید دپ جود آئے باندی نتد فیران پکور کی تربیت لکھاو کھاو پل کورتا و داغ کورتا دو کورے ہوا کلوال تا فرعون کرلا خلقو ایدار دا خپل کور دے او کله با پل خپل کور تلال خلقو ایدار خپل کور ندے خودلتا ہے رضائی موروانو دے زکا کل علتا دے کل دلتا را دے کل پدی چل باندے وقت تیرے دا تردے چے دیار لسوار اسکال تیر شو نو قتلت نفسا کیس دیو کو 302 قتل لکو یو نفسو یو سڑے دے پیرانیانو نا او بیادر سرڑی رغمو فنجینا کا من الغم نمونگا خلاص کری دے غمنا اللہ اسباب برابری کنا یو سڑے ہم در پس راو رے گا چیغز چرتا دے پیران پی سمبلے کی ناس تو گورا ہر زید حق پرستو مرگری کنا خان راغی دا میٹنگ کا او دے مشورہ کولا او دا قرارداد یہ پاس کو چدا موسیٰ علیہ السلام کا چاولیت کنا بس دا آڈر ہوتے دا شوٹ وجنے نو آغا سرے را پاسے دا پمنڈا موسیٰ علیہ السلام سرے ملاقاتو کو وستا دا مرنگی انتظام شور ہو دے فرعون دی پریزینا از دید پار رالما چوزا دا مصر نگواری دا غمو کنا پنا جینا کنا وفتننا کفتونا مونگ پتا باندے امتحان نکلی دیر امتحانونا فلبستا سنین فی آل مدینا نتا وقت تیر کو یو سو کالا پا مدین کی دیو پیغمبر پکور کی چې د دین نه خبر شي د علم نه خبر شي او د پیغمبره اخلاق او عادت تدید پر ثم جئت بیا را لیتو علا قدرن په یو اندازې سره اے موسی علیہ السلام واصطناتک لنفسی اوس دې قابل شوې چې در باندې خپل ذمہواری اچوم واصطناتک تما خاص کړي تما غره کړي د خپل ځان لپاره له نفسي د خپل دعوت لپاره د خپل رسالت لپاره اذهب لاشا انت واخو کاتو او ورستا هارون علیہ السلام بیا آیاتي په دغه معجزو سره چې ما تعالی درکړي دي ډېرې معجزې دي ته خو ذکر کړی هغه نور ډېرې چې نه یادې کنا بنی اسرائیل کې را ولا تنیا فی ذکری تاسو دواړه با سستی نه کوي زما په بیان کې اذهبا لار شه دواړه الی فرعون فرعون ته چې ډیر غټ ظالم دی هغه ته خبره کول شو انه توغا دو سرکشی شروع کړه د حضور عمر کدری سو کاله نو بس زخو کفر اکار سے چکول اسے سرکشی شو روک رہا جبل خدای نشتا اطلال شاہ و خدای و توخی خا زنہ خدای خطا شو وقولا لہو قولا لینا خبرا و قیدتا خبرا مضبوطا پا دلیل سرا پا حجت سرا لعلہو یتذکرو شاید چدے عبرت حاصل کی و فوراً توبہ و باسی او یخشا او یا زړه کې ير راشي دا غیر ډیر قیمتي شی دی ښا دا د بندې لپاره سبب ګرځي د هدایت او دا یو ته وي بس د الله شان دی اسره دې نه چا په علم کې وا چې دې نه په تذکرو کې دې نه په یخشا کې دی ښا دې نو ستو به باسي نه بیا و باسي وصل اللہ رب العزت اغیطا ہوئی چتا سکا ہوئی خلال شے سنہ سپیدہ خوب ہوشی کا نخواہ